До пізнього вечора теплий вітер сушив білизну, а тоді іще вогкими, щоб легше було прасувати, Софія зняла речі, розклала їх на дивані і заходилася біля прасування. Наталочка теж почала, наслідуючи маму, прати сукеночки лялькам. У неї теж було велике прання. А потім велике прасування іграшковою праскою. У паузі між сорочками і простирадлами Софія нагодувала доню і поклала спатоньки. Чоловіка все ще не було. Де він знову? По телевізору показували нудний фільм. Крутило у спині від незручної пози. Руки боліли від десятка відер води, яких наносилася за день. Але вона не дозволяла собі скаржитися на долю. Розвішувала на вішаках сорочки. Білі, блакитні, у смужечку. Торкалася пальцями свіжо напрасованої хрусткої тканини і тулила її до обличчя. Які врешті щасливі його сорочки. У нецілісінький день можуть бути разом із ним, обіймати його струнке тіло, просякати його запахом, захищати його від холоду. І нехай похвалюся, демонструвати усім, як його любить дружина. Сорочки чисті й напрасовані. От тільки де ж він? Попрасувала милі наталені лашки, сукеночки. Оцю бабуся Люся пошила, оцю бабуся Люся привезла з Польщі. Оцю бабуся Люся дістала у знайомої продавщиці. Поскладала светрики. Оцей бабуся Люся виплела. Оцей бабуся Люся привезла з Польщі. Оцей бабуся Люся дістала у знайомої продавщиці. Колготки. Склала хрустку на крахмалену білизну. У кімнаті запахло свіжим, чистим духом. Як добре мати, бодай, маленьку хатинку, де ти, господиня. Озирнулася. Чиста постіль, чистий килимок, гарно. Вибігла у квітник. Хай пробачить баба Рузя. Зрізала кілька айстер, поставила в узголів'ї подружнього ліжка, власне, дивана. Де ж Ігор? А може щось сталося? Щоб не думати про погане, Софія заходилася біля грубки. Вхопила невелике полінце, сокиру з люху і, влаштувавши поліно на колоді під ліхтарем, почала згадувати, як у кінофільмах показують процес рубання дров. Поставила поліно на колоду, щосили замахнулася сокирою і, звичайно, промазала. Взагалі, у всьому, де потрібно було кудись поцілити, Софія була просто рідкісною, патологічною невдахою. Ще на уроках фізкультури вчитель дивом дивувався, як вона, нормальна в усьому іншому дівчина, ніяк не може влучити м'ячем у кільце. Ніяк, ну навіть випадково. Та вже нехай там із ним, із м'ячем. Нещасний папірець від Морозова за жодні скарби не хотів потрапляти до смітника, якщо його туди спрямовувала Софія. Але то все були забавки, а Поліно конче потрібно було розрубати. Вона влаштовувалася і так, і сяк, але жоден удар не сягав мети.